Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Imos comezar o programa con Alessandro Benvenuti e la banda improvisa, dirixida, como sabedes, por Orio Odori, nun álbum publicado por Materiali Sonori no ano 2007, titulado Benvenuti all'improvisa. Esta era a introducción a este álbum de 2007 titulado Benvenuti all'improvisa do actor e director toscano Alessandro Benvenuti, donde podemos atopar cancións de Paolo Conte, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Rino Gaetano e Francesco Guccini. Os arranxos de dirección son de Orio Odori, da famosa xa aquí banda improvisa con Rubén Chaviano violino, Stefano Bartolini o saxo, Antonio Superpipo Gabellini a guitarra, Arlo Bigaccio baixo e Paolo Corsi a batería. Imos con outra peza deste álbum, esta que leva por título Aida. Sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. Le calze a rete, Marlene Charlotte. E dopo giugno è il gran conflitto, e poi l'Egitto. Sotto i fanali l'oscurità, e poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. La povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Da, da, da, da. La democrazia. chi ce l'ha. E poi 30 anni di safari, fra antilopi e giaguari, sciacalli e lape. Aida, come sei bella. Aida, otra das pezas deste traballo publicado por Alessandro Benvenuti e la banda improvisa dirixida por Orio Dori, titulado xenéricamente Benvenuti al improvisa, publicada por Materiali Sonori no ano 2007. Imos agora con outro deses traballos colaborativos tan característicos das producións de Materiali Sonori. Neste caso, trasladámonos ao ano 1999 e atopamos a Arlo Bigacci xunto a Claudio Cianura e ao poeta Lance Henson. Lance Henson é un poeta chexén, xa sabedes, esa nación de nativos norteamericanos que habitan as grandes llanuras de Estados Unidos, que actualmente vive en Italia. Xuntos gravaron este traballo titulado Another Train Ride, do que ouvimos a peza que lle dá título. Vague and hollow descended upon me. In a Zen painting, two blind monks are crossing on a log bridge above a river, feeling their way with their hands. Cheyenne uncles before me, men hunted and murdered by democracy, I watch the unsteady winds of an unfinished prayer reaching into the human world. And where does the fabric of struggle find its repose? In the streets of Bosnia, in the torn and ragged mists of South Africa, or in the blood-stained trees of Amazonia, night grows into itself like a butterfly aflame. Another Train Ride, que dá título a este traballo, de Arro Bigazzi, Claudio Cianura e o poeta chilén Lance Henson, de cuxa letra e recitado tiveste súa conta nesta peza homónima ao título do álbum. Un traballo do que se desprende unha loita en defensa do pobo chilén e de todos os pobos tribais que se recoñecen entre sí como pobos que non sacrificaron a súa cultura e tradicións no altar da sociedade de consumo. Un par de anos despois, en 2001, se realizou un interesante traballo de remisturas deste álbum, do que imos ouvir algún exemplo. Aquí temos a remistura da peza titulada originalmente The Raven Points, para esta ocasión titulada Bird Shadows, Wolf Ammon, Sombras de Pásaros, Lobos e Lúa. Among the ashes of a bird. In the the motion of rain, the water touches what cannot stay. In the first days of the world, we were traveling. Where have you gone? Leaf and flower, scent of moth. Bird Shadows, Wolf and Moon, unha das remisturas incluídas no traballo de Wolf and the Moon, Drop 6, publicado por Material y Sonori un par de anos despois daquel Another Train Ride, asinado por Arrobigachi, Claudio Cianura e Lance Henson. O poeta de cusa voz está desouvindo precisamente os seus textos. Estaba esta remistura asinada por No Man, que non son outros que Steven Wilson e Tim Bowness. As superviventes da inmensa traxedia que asolou aos nativos americanos durante máis de 500 anos lograron vencer o trauma do xenocidio e etnocidio só mantendo vivos eses lazos co poder do sentimento máis aló de calquera barreira temporal. Para eles, para elas, a historia non é a explotación cronolóxica dos acontecementos. Para eles, a historia é o lugar. Ese anaco de manta vermella que aínda acolle aos corpos dos nenos asasinados en nome da Biblia e o progreso. Off mental. Una producción imaginaria. Fellow travelers whose lives have been stolen by madmen, they become the sudden wind that blows past you, waiting for the light to change. From world to world, the hour fills with their voices. Rwanda, Bosnia, Wounded Knee, a tribal rhythm, ancestral, running as a wolf cut loose from heaven, reminding you that the world that is lost is not theirs. Thank you. Era a remistura da peza Ghost Do, para esta ocasión titulada As We Table Soul, dentro do álbum The Wolf and the Moon, Drop 6, publicado en 2001, dos anos despois do traballo Another Train Ride, original de Arlo Bigacci, Claudio Chianura e o poeta chillén Lance Henson. E imos xa neste sexto especial dedicado ao panorama sonoro de Materiali Sonori con un dúo realmente viaxeiro, Nicola Alessini e Pierluigi Andreoni. Eles gravaron no ano 1995 o primeiro volume dunha obra conceptual titulada Marco Polo. Aquel mítico viaxeiro italiano que viviu entre os anos 1254 e 1324, que incluía contribucións de varios músicos excelentes. Estaban neste primeiro volume David Sylvian, dos Japan, Rogerino, irmanísimo de Brian, David Thorne e Harold Budd. Tres anos despois regresaron cunha segunda estrea, cunha segunda parte deste traballo. E aquí xa, neste último, estaban outros convidados, Richard Barbieri ou Steve Hansen, irmão de David Sylvian, dos Japan. Marco Polo foi un traballo producido por Giampiero Bigacci, o actual presidente da cooperativa Materiali Sonori. Tanto Nicolai Alessini como Pierluigi Andreoni amosan neste traballo a súa admiración cara a Marco Polo, non só polos seus descubrimentos, senón pola súa ousadía. Nas súas composicións, Nicolai Alessini e Pierluigi Andreoni evocan non só as viaxes de Marco Polo, senón tamén o espírito de inquietude e curiosidade que o guiou nas súas viaxes. On the golden way. lifetimes in anger and enters deep, but I'm longing to say the fool's ready to take the place of the king. It's the wildest of things, destroyed and glistening. The Golden Way, unha das cancións, coa voz neste caso de David Sylvian, asinadas por Nicola Alessini e Pierluigi Andreoni neste primeiro dos volumes adicados a Marco Polo, publicado por Materiali Sonori en 1995 con todas esas ilustres colaboracións que antes nomeábamos. Un traballo conceptual que, por certo, está acompañado por unha presentación multimedia que incluía videoclips interactivos, animacións por ordenador e versións alternativas das pezas. As paisaxes de son que Pierluigi Andreoni e os músicos convidados no CD construen reflecten os distintos lugares polos que Marco Polo viaxou: cidades estranxeiras, cos seus estranos ruidos, linguas, paisaxes montañosas, cubertas de nubes brumosas, vaya vostede a saber, campos de flores, rexións desérticas, rochosas, así como rituais exóticos e festivais sonoros no medio dun sol abrasador, un frío mordaz, ventos tempestuosos ou chuvascos tropicais. Pola súa banda, o saxo de Nicola Alessini toma un papel fundamental no rol de Marco Polo, viaxando ás veces lentamente cun chisco de melancolía e cecais de nostalgia, máis outras cheas de ilusión e morriña, pero sempre con sentido do descubrimento e do inesperado. Marco Polo, outra das pezas que daba título precisamente ao traballo, publicado en 1995 en Materiali Sonori por Nicolai Alessini, Pierluigi Andreoni, con todas esas colaboracións. Alberto Andreoni, Harold Bat, Fabio Capani, Rogerino, Damiano Puliti, Arturo Stalteri, está aquí tamén, David Silvian, David Thorn, a producción de Gianpero Biegacci. É un traballo estupendo, moi recomendable e, ademais, bastante ben valorado entre os seguidores da casa discográfica italiana e bastante ben cotizado este traballo. Nos seus dous volumes. Así que vos lo recomendo especialmente, como unha pequena alfaia dentro de toda esa xoiería que ten a casa italiana. Off Mental. A cara B da música. Imos con outro traballo donde o saxo de Nicolai Alessini cobra tamén protagonismo. Se trata de Friendly Game, publicado por Materiali Sonori algúns anos antes, 1992, donde, ademais do propio Alessini, atopamos ao guitarrista Fabio Capani e a un dos pioneiros da nova música electrónica mundial, Hans Joachim Roedelius. Thank you. Fiori, unha composición de Arlo Bigacci cos ambientes de Hans Joachim Roedelius, o seu mundo particular, a guitarra de Fabio Capani e o saxo de Nicola Alessini. Friendly Game é un traballo ben valorado polos seguidores de Materiali Sonori. Foi publicado originalmente en 1992 e reeditado en 2011 polo propio selo de Hans Joachim, Roedelius Music. Por certo, con diferente portada. Hans Joachim Roedelius é, como sabedes, un dos pioneiros da nova música electrónica a través de bandas hermanas como Cluster ou Harmonía, mesmo en traballos en solitario ou colaborativos. No momento da emisión deste espazo, febreiro de 2023, conta con 86 anos. Imos con outras pezas, esta asinada por Brian Eno e Moebius, titulada Shade. Shade, original de Eno e Moebius, neste traballo colaborativo entre Hans Joachim, Roedelius, Fabio Capani, a guitarra, e Nicola Alessini, o saxo, Friendly Game, publicado por Materiali Sonori no ano 1992, sustanciando esa alquimia sonora que atopou no seu momento Hans Joachim Roedelius, estes dous grandes músicos italianos. Por certo, Fabio Capani, músico habitual na recente obra do gran Hans Joachim. E agora xa, nesta recta final da edición número 111 de Oz Mental e tamén na recta final desta serie de especiais adicados a Materiali Sonori, imos escutar unha estrea mundial cortesía do selo para con todas e con todos vos. Trátase do último traballo de Arlo Bigacci, aínda non está publicado ningures, nin siquiera nas redes sociais, e polo tanto unha estrea absoluta, en colaboración con Mirio Cosottini e Flavio Ferri. O traballo titulado Short Piece for Short Movies, publicado neste xa 2023, contén pezas como esta Sandali. Sandali, unha das pezas do novo traballo de Arlo Bigacci coa colaboración do trompetista Mirio Cosottini e o sintesista, misturador e produtor Flavio Ferri. As 7 pezas que se incluen neste traballo proceden de diversas colaboracións para bandas sonoras de curtametraxes experimentais, unha delas, por certo, ópera prima de Giampiero Bigacci, ou mesmo resultado de colaboracións pasadas que non foron finalizadas no seu momento. Para este lanzamento de 2023, que os estamos a estrear aquí en Off Mental, a cara B da música na cara B da radio, as composicións foron reordenadas e relaboradas por Arlo Bigacci con intervencións posteriores de Flavio Ferri, que, por certo, reside actualmente en Barcelona. O resultado é unha viaxe inmersiva nun tipo de música que non se etiqueta facilmente, entre o ambient e progresivo, improvisación, electrónica ou jazz. imos con outra das estreas en exclusiva para os ouvintes de Off Mental, cortesía de Arlo Bigazzi, está Chukero Kandinsky. Chukero Kandinsky, outra das pezas, estrela mundial aquí en Off Mental, do novo traballo de Arlo Bigazzi, xunto co trompetista Mirio Cosotini e o produtor Flavio Ferri, Short Piece for Short Movies, publicado neste 2023. E nada máis por hoxe, queremos agradecer especialmente a Arlo e a Gianpero a súa disposición e comunicación no desenrolo destes seis programas especiais dedicados ao selo italiano Materiali Sonori e tamén a vos pola vosa curiosidade canto a todas as produzos que foron soando nesta serie de programas. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Ficades con esta delicada Cuando Arrivi Nina, outra das pezas do novo traballo de Arlo Bigazzi, Short Piece for Short Movies. Longa vida a Materiali Sonori, longa vida a cultura libre. Grazas pola vosa atención, ate o vindeiro programa. Thank you. foi Off Mental, a cara B da música.